En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. I mere end 2 år har Berlingske afdækket sagen om Ahmed Samsam. Jeg gør det her først og fremmest, så min far kan komme tilbage igen og se sin familie. Manden, der blev dømt for at være islamisk statsterrorist. Men i virkeligheden, ifølge Berlingskes og DR's oplysninger, var udsendt til Syrien som agent for de danske efterretningstjenester. I sommeren 2018 blev Ahmed idømt 8 års fængsel ved en domstol i Spanien. For et års tid siden blev han så overført til det topsikrede, lukkede Ind- og Mark fængsel uden for Horsens. Men så en dag får Samsam et højst mærkværdigt besøg. Et besøg, som kan have afgørende betydning for hans sag. Det besøg skal du høre om i dag. Berlingskes journalist Jens Anton Bjørnager fortæller historien. Velkommen i Pilestræde. September sidste år, klokken 11, der gik 2 mænd ind i Endermark fængsel. Og Endermark fængsel er specielt, fordi det er et af landets lukkede institutioner. Det vil sige, at det er et af de mest sikrede fængsler, vi har. Og altså et af de steder, hvor dem, som er dømt for kriminalitet, som vi skal passe bedst på, de sidder. Så er der en videotelefon, som man bliver bippet ind igennem af nogle fængselsfunktionærer. Der er noget sikkerhed, du skal igennem. Du bliver ligesom i lufthavnen, så bliver man visiteret, og man skal lægge alle sine ting op i en kasse, og du skal vise billedlegitimation. Det går ikke bare med et bibliotekskort. Du skal simpelthen tømme lommerne, så du ikke har noget med ind. De her 2 mænd, de bliver bippet ind, og de går igennem sikkerhedsprocedurerne, og de har ikke nogen aftale om at besøge nogen i fængslet. De bliver heller ikke skrevet op på den besøgsliste, som jo normalt bliver lavet, for der bliver ført protokol med, hvem der besøger de indsatte i sådan en institution. Men de her 2 mænd kommer uanmeldt? De her 2 mænd kommer uanmeldt, og de kommer i stedet på det, der hedder gæsteregistrering, som er en, som jeg forstår det, uformel kalendersystem. Ikke? Hvad bliver der skrevet? Der står, at det er Mads og Frederik, som er kommet på besøg. Mads og Frederik. Og de bliver anført som samarbejdspartner til en indsat i fængslet, Ahmed Samsam, som afsoner en dom for terror, som han har fået for angiveligt at være rejst til Syrien og tilslutte sig islamisk stat. Og vi har jo beskæftiget os meget med Ahmed Samsam her på Berlingske. For dem, der ikke har fuldt vores dækning, hvis du bare helt kort skal sige, hvad det vigtige er ved hans sag. Den helt korte version af Ahmed Samsams sag er, at de rejser, han blev dømt for at tilslutte sig i islamisk stat på. After the revolution started in Syria, and I want to help my people because der var han i virkeligheden udsendt som agent for Danmark, for danske efterretningstjenester, for PT og for FE, Forsvars Efterretningstjeneste. When you were in Syria, from where did you, how did you fight and from where? From Idlib. The province of Idlib. Idlib. Og hans mission eller opgave på de rejser var at rapportere hjem om danske jihadister på slagmarken. And after 2 or 3 months, they sent me the papers in Denmark about the investigation, and they said to me, our investigation conducted that you have not threatened any people, that you have not engaged in any terrorist acts, that you are not dangerous for us. Men hvis han arbejdede for de danske efterretningstjenester, hvorfor bliver han så dømt for terror i Spanien? På det tidspunkt, hvor han bliver anholdt i Spanien, der er han stoppet med at arbejde for efterretningstjenesterne. Det her, vi er i 2017, og han er på en rejse til solkysten med nogle venner. No, why were you here in Estepona? For a vacation. Había venido solo o había venido acompañado de otros? Der bliver røget noget has, og der bliver festet og hygger sig, som man åbenbart gør på sådan, man gør på sådan en ferie. My brother was here and his wife and some friends of us. Okay, él vino solo, pero luego... Men det der er specielt ved den her ferie, det er, at Ahmed Samsom, han er jo registreret i det, der hedder Schengen Information System, som er sådan et system, politimyndigheder på tværs af landegrænser bruger til ligesom at advare, hvis der er nogen mennesker, man skal holde styr på i forbindelse med grænseoverskridende kriminalitet. Og han er i det register, fordi han har været i Syrien? Ja. Da han bliver anholdt, så finder de på hans telefon en række billeder, hvor han står med våben i hænderne i Syrien. Og det får sammenkoblet med informationen om, at han har været i Syrien og er flaget det her SIS-system. Så stabler de så en sag på benene i Spanien, som handler om, at han skulle have tilsluttet sig Islamisk Stat på de her rejser. Et år senere, et år efter anholdelsen 2018, så bliver han så dømt ved retten i Madrid, for han bliver idømt 8 års fængsel for at tilslutte sig Islamisk Stat på de her rejser. Og det gør han, fordi at der ikke er nogen, der tror på den her forklaring, han kommer med om, at han i virkeligheden på de her rejser arbejdede for danske efterretningstjenester. Og det er der ikke nogen, der tror på, fordi at de danske efterretningstjenester, de danske myndigheder i øvrigt, på intet tidspunkt har ville bede eller afkræfte den her oplysning. Der bliver også rakt ud efter de danske myndigheder i forbindelse med retssagen. Ja, det gør der. Han har en på det tidspunkt en spansk advokat, som faktisk rejser til Danmark på et tidspunkt og står ude ved, tager ud til PETs bygning ude i Buddinge sammen med Samsoms far og står og fryser derude, fordi han ikke har taget en jakke med og ikke forberedt på det danske vejr. Står derude og prøver at komme i kontakt med dem, og vi husker, tager de også forbi Justitsministeriet. Og, altså, de gør, der bliver gjort en indsats for ligesom at få aktiveret de danske myndigheder, at få dem gjort opmærksom på den her situation, og det har hans familie jo også gjort hele vejen igennem. Hvorfor sidder han så i Endermark fængsel? Jamen, det er jo egentlig et godt spørgsmål, fordi mig bekendt, så er det langt fra hver dag, at terrordømte i Spanien bliver overført til afsoning i deres hjemlande. Men det gjorde Ahmed Samsom altså. Og vi ved ikke, hvorfor? Altså, det gør han jo, fordi at hans advokat har bedt om at få ham overført til Danmark, og det foregår sådan, at det spanske retssystem ligesom siger, okay, vil vi det? De siger ok for det, så er der et retsmøde, var der et retsmøde i Danmark, som jeg også var med til ude i Glostrup, hvor man ligesom oversætter den spanske dom til det danske retssystem, eller oversætter den til danske paragrafer, og i den proces, der bliver den så skruet ned fra 8 til 6 års fængsel. Mm-hmm. Men Jens Hansen, mit spørgsmål er måske i virkeligheden, kan man aflæse noget ud af, at han bliver flyttet til Danmark i forhold til hans relation til efterretningstjenesterne, hvis Ahmed Samsam har ret i, at han er dansk agent, og han i så fald er uskyldigt dømt for terrorisme i Spanien. Kan vi lægge noget i, at han sidder i dansk fængsel, eller er det bare, du ved, spanske myndigheder, der gerne vil af med ham? Altså, man skal jo nok i det hele taget, i alle sager, også i den her, pas på med at overfortolke enkelte detaljer, men mig bekendt er det ikke hverdagskost, at en terrordømt i Spanien bliver overført til afsoning i hjemlandet. Og så tilbage til 9. september sidste år, ja, i Endermark fængsel. Ja. Mads og Frederik, som de kalder sig, er altså kommet ind i fængslet. De vil gerne besøge Ahmed Samsam. Hvad sker der i besøgslokalet? Jamen, de her to mænd, de kommer ind i besøgslokalet hos Ahmed Samsam, som altså afsoner en dom for at tilslutte sig Islamisk Stat. Så kommer de ind i det besøgslokale, og de beder om en samtale. Så sker der det meget, meget mærkeligt, at de fisker en stak med 500 kronesedler frem, og så giver de ham 10.000 kroner i kontanter. Og så er næste spørgsmål jo helt åbenlyst, hvad handlede den her samtale om? Og hvorfor skulle de på det her besøg? Og hvorfor gav de ham pengene? Og jeg tror, vi er nødt til at snakke om, hvor ved vi de her ting fra. de ting, jeg har fortalt indtil nu, at de her mænd kom besøg, at de gav ham de her penge, de fremgår simpelthen af dokumenter fra Kriminalforsorgen, som jeg har set. Det drejer sig om dokumenter om den her gæsteregistrering, hvor man kan se sort på hvidt, at Mads og Frederik er indskrevet som samarbejdspartner til Samsam. Og det er en rapport fra en fængselsfunktionær, som tager imod de her 10.000 kroner fra Ahmed Samsam kort efter besøget. Fordi det, der sker, er jo, at han godt ved, at man som indsat i et lukket fængsel ikke må have kontanter. Så da han går ud af det besøgslokale, så kontakter han en fængselsfunktionær og siger, prøv her, jeg har fået de her penge. Jeg vil gerne have jer til at sætte dem ind på min konto. Og det, der så sker, er, at det er faktisk imod reglerne, viser det sig. Det er ulovligt. Hvorfor er det ulovligt? Det er ulovligt, fordi at man må simpelthen ikke give indsatte i lukket fængsler kontantbeløb. Og det har de jo gjort her. Mm. Og Ahmed Samsam, han går ud af det her besøgslokale, og så indleverer han så de her penge, fordi han gerne vil have dem sat ind på sin konto. Mm-hmm. Og de kommer aldrig ind på kontoen, fordi at det er foregået på den her ulovlige måde, så de her penge bliver faktisk leveret tilbage til Mads og Frederik. Vi får dem simpelthen med igen. Jens Anton, hvordan kan to mænd, som bare skriver sig ind som Mads og Frederik, som i øvrigt ikke har annonceret deres besøg, men kommer uanmeldt på besøg i det her lukkede fængsel, hvordan kan sådan to mænd vade ind i et af Danmarks mest sikrede fængsler med 10.000 kroner i 500 kronesedler i lommen, og så aflevere dem til en terrordømt indsat? Det er altså fuldt af gode spørgsmål i den her historie, og det er et af dem. Jeg kan ikke se i nogle af dokumenterne, hvem de er. Jeg har spurgt Forsvarsministeriet, Justitsministeriet, Politiets Efterretningstjeneste, Forsvars Efterretningstjeneste, hvem de her mænd er, hvor de arbejder, hvad deres stilling er. Det har de ikke ønsket at svare på. Jeg har også spurgt Kriminalforsorgen, hvordan det kan være, at, som du også spørger, at to mænd kan gå ind i et lukket fængsel og give en terrordømt person 10.000 kroner i kontanter. Det er der heller ikke kommet noget konkret svar på. Der vil dybest set to muligheder. Enten så er det her et udtryk for en meget alvorlig sikkerhedshændelse, en sikkerhedsbrist, eller også så er der tale om myndighedspersoner. Det er i hvert fald den forståelse af det, som jeg har fået efter at have talt med folk, som har indsigt i procedurerne i lukkede fængsler. Og hvad siger Ahmed Samsam selv? Jamen, ifølge et familiemedlem, jeg har talt med, så er hans egen forklaring på det møde, at Mads og Frederik er to personer, som han har mødt før, flere gange faktisk, fordi at de har det var hans kildefører, da han var i hos tjenesterne som agent, ikke? Og hvad vil det sige at være kildefører? Jamen det vil jo sige, at det er dem han der er hans kontakt til tjenesten, som fortæller ham, hvad de forventer, og som modtager de oplysninger, som han så har måttet give dem, ikke? Og hvad lavede de i fængslet? Jamen altså, den forklaring, jeg har hørt er fra det her familiemedlem, er, at de var i fængsel, fordi at der på det tidspunkt var nogle forhandlinger i gang om en mindelig løsning på den situation, han er havnet i, som gik ud på, at han blev sluset ud i samfundet og fik en økonomisk kompensation, og at de her 10.000 kroner så var en gestus, der skulle vise, at de mente det, de sagde, når der var snak om de her forhandlinger, ikke? Og de er jo så strandet, de forhandlinger, og det endte med, at Ahmed Samsam gennem sin advokat har stævnet de to tjenester. Der er jo en række ubesvarede spørgsmål her. Bestemt. Men Jens Hansen, den nyhed, som du har lavet, hvilken rolle spiller den i sagen om Ahmed Samsam? Jamen altså, jeg synes jo, det er en helt vildt interessant historie, fordi at vi har jo på Berlingske beskrevet den her historie om Ahmed Samsam siden januar 2020, altså i mere end to år har vi dækket den her sag. Og det her, det er jo, eller det har jo hele vejen igennem, må man jo bare sige, også været småt med hård dokumentation, altså i form af dokumenter. Det her, det er jo, det er jo dokumenteret, ikke? Altså det er... Så Jens Anton... Ja. Endelig noget, hvad skal man sige, noget hardcore dokumentation her. Hvad kommer det til at betyde i sagen om Ahmed Samsam? Det er jo virker ret tydeligt på hans advokat, som jo har stævnet, på vegne af sin klient, har stævnet FE og PET. Det virker ret tydeligt på ham, at det her møde, det kommer til at spille en rolle i den retssag, som sådan en stævning jo ender med. Den er ikke berammet endnu, og vi ved ikke, hvornår den kommer til at foregå, men det virker da ret sandsynligt, synes jeg, at det er et møde, som vil blive gransket. Og stævningen handler jo om, at han vil have FE og PET til at be eller afkræfte, at Ahmed Samsam har været agent for dem. Ja, det er jo det helt centrale spørgsmål. På den måde er den jo en meget simpel historie om den stævning, at kernespørgsmålet er jo, kan man få de her tjenester til at be eller afkræfte, at han har arbejdet for dem som agent. Fordi at den oplysning vil ifølge Samsams, både hans danske advokat og den advokat, der repræsenterede ham i Spanien, være afgørende for, om det er en korrekt dom, han har fået for at tilslutte sig Islamisk Stat. Så hvis man ser den her bunke af 500 kronesedler, de 10.000 kroner, og selv skal tænke over, hvilken retning det peger det i retning af, at de danske efterretningstjenester kender til Ahmed Samsam, eller peger det i retning af, at de ikke kender til Ahmed Samsam, så virker det som om, ja, de kender til Ahmed Samsam. Altså, det må egentlig være op til læseren. Jeg vil nødt til at fortælle læseren, hvad de skal tænke og tro, men det er jo en besynderlig omstændighed, at der er to mænd, som på den måde går ind i et lukket fængsel og den slags. Hvad siger myndighederne til det her, når du spørger dem til pengene? Jamen, jeg har spurgt Forsvars Efterretningstjeneste, Politiets Efterretningstjeneste, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet, om de vil forholde sig til, hvordan det kan være, at de her to mænd går ind i det her lukkede fængsel og giver en terrordømt 10.000 kroner i kontanter. Hvem er de? Hvilken stilling har de? Hvor er de ansat? Det er der ikke kommet noget svar på. Forsvars Efterretningstjeneste har ingen kommentar til den historie. Politiets Efterretningstjeneste har ingen kommentar til den historie. Justitsminister Nick Hækkerup vil ikke kommentere den historie. Forsvarsminister Morten Bødskov vil ikke kommentere den historie. Jeg har selvfølgelig spurgt dem i samme ombæring, om de vil be eller afkræfte, at Ahmed Samsam var udsendt som agent til Syrien, og det har de heller ikke ville kommentere i denne omgang. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.